สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและชมรมกอล์ฟราชมงคลขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลราชมงคลชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศในวันศุกร์ที่21ตุลาคม2554ณสนามวินเซอร์พาร์คแอนด์กอล์ฟคลับกรุงเทพรายได้ทั้งหมดเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและโครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของนักศึกษาสอบถามข้อมูลโทร02-549-3672และ081-866-8591หรือที่ www.rmutt.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึง19ตุลาคม2554มาร่วมทีมออกกำลังกายสร้างกุศลร่วมกันนะครับ โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหมุนตามเวลานะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:30 น.ถึง12:00 น.กับดิฉันวิมลพันธ์อภเวศค่ะทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ตรงกับวันพุธที่12ตุลาคมนะคะเปิดรายการกับช่วงแรกค่ะหมุนตามเทคโนโลยีนะคะก็มีเรื่องของนวัตกรรมไบเพรน DSA นะคะรักษาโรคหลอดเลือดโดยไม่ต้องผ่าตัดมาฝากกันค่ะจากนั้นเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะไปดูความเคลื่อนไหวของวิทยุชุมชนกันนะคะปิดท้ายกันที่หมุนตามโลกเด็กและเยาวชนค่ะมีเรื่องของการสอบแกดแพทนะคะซึ่งก็มีการแจ้งในเรื่องของการกำหนดวันเวลาแน่นอนแล้วมาเล่าสู่กันฟังค่ะ หมุนตามเทคโนโลยี เปิดรายการกับช่วงแรกนะคะมีเรื่องนวัตกรรมไบเพรน DSA รักษาโรคหลอดเลือดโดยไม่ต้องผ่าตัดนะคะก็มีการแนะนำให้มีการตรวจสุขภาพเป็นประจำออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและต้องหลับให้สนิทค่ะคุณผู้ฟังคะโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ3ของประเทศไทยเลยทีเดียวค่ะมีสาเหตุมาจากสภาวะแวดล้อมโดยเฉพาะคนเมืองที่มีความเครียดจากการทำงานพักผ่อนไม่เพียงพอและไม่มีเวลาออกกำลังกายนะคะรวมถึงกลุ่มคนที่มีปัจจัยเสี่ยงก่อให้เกิดโรคนะคะเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจแล้วก็โรคเบาหวานค่ะจึงทำให้สถิติของคนเป็นโรคนี้สูงขึ้นทุกปีนะคะทั้งนี้การสังเกตอาการของโรคสมองแตกตีบตันก็จะพบแขนขาข้างในข้างหนึ่งอ่อนแรงชาบริเวณใบหน้าปากเบี้ยวค่ะปวดศีรษะเฉียบพลันแบบไม่ทราบสาเหตุดังนั้นหากพบว่ามีอาการดังกล่าวก็ควรรีบพบแพทย์ทันทีภายในระยะเวลาไม่เกิน3ชั่วโมงซึ่งถ้าได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้องแล้วก็รวดเร็วตั้งแต่แรกนั้นก็จะสามารถลดอัตราการตายแล้วก็พิการลงได้ค่ะหรือสามารถกลับมาใช้ชีวิตแบบคนปกติได้นะคะส่วนการดูแลตัวเองสามารถทำได้ค่ะเช่นการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงควรดูแลตัวเองโดยการรับประทานยาและปฏิบัติตามที่แพทย์แนะนำรวมทั้งการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะที่สำคัญต้องนอนหลับให้สนิทแล้วก็เพียงพอด้วยค่ะการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเบื้องต้นนั้นโดยการใช้ยารวมถึงการผ่าตัดซึ่งแพทย์จะพิจารณาข้อจำกัดในการรักษาคนไข้เป็นรายๆไปค่ะปัจจุบันนะคะก็มีเทคโนโลยีในการวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยดูความเสี่ยงของเบื้องต้นนะคะได้แก่คนไข้อาทิการตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า MRI แล้วก็เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง CT scan นะคะแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการตรวจวินิจฉัยแล้วก็รักษาโรคหลอดเลือดด้วยไบเพรน DSA ค่ะซึ่งจะทำให้แพทย์สามารถเห็นสภาพของเส้นเลือดได้อย่างชัดเจนค่ะโดยไม่ต้องผ่าตัดเปิดเส้นเลือดแต่วิธีการรักษาด้วยวิธีการต่างๆนั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาตามภาวะความเสี่ยงของคนไข้แต่ละรายค่ะ เช้าแล้ววันนี้ยัง สายตื่นมาก็ร้องเพลงถึงเธอท่องเอาไว้จนโน้ตใหญ่หายกลั่นมาจากหัวใจขอให้เธอโปรดฟังนะคนดี ขณะนี้คุณกำลังฟังมุนตามเวลาที่ FM 89.5 MHz สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มุนตามสังคมและเศรษฐกิจ ก ข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะวันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับวิทยุชุมชนมาเล่าสู่กันฟังนะคะค่ะคุณฟังคะเมื่อเร็วนี้สหพันธ์วิทยุชุมชนก็มีการเรียกร้องให้กสทช.นะคะแบ่งประเภทกลุ่มวิทยุชุมชนให้ชัดเจนหลัง10ปีที่ผ่านมาประสบปัญหาการนำวิทยุชุมชนไปใช้ผิดเจตนารมณ์ค่ะผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาตินะคะก็ได้มีการจัดสัมมนาการกำกับดูแลวิทยุชุมชนบทเรียนราคาแพงที่กสทช.ต้องเรียนรู้ค่ะว่าต้องการให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือที่เรียกกันว่ากสทช.เร่งกำหนดประเภทวิทยุชุมชนให้ค่ะจากนั้นก็ค่อยนำคลื่นมาเปิดประมูลใหม่เพื่อให้เกิดความโปร่งใสเพราะที่ผ่านมาวิทยุชุมชนถูกนำไปใช้ผิดเจตนารมณ์ที่ต้องเป็นประโยชน์เพื่อชุมชนจริงๆไม่ใช่เหมือนในอดีตที่มีการนำวิทยุชุมชนใช้ปลุกปั่นทางการเมืองและทำให้เกิดภาพพจน์ที่ไม่ดีต่อสังคมนะคะปัจจุบันวิทยุชุมชนถูกนำไปใช้ในหลายประเภทเช่นเพื่อชุมชนเพื่อธุรกิจการเมืองวิทยุศาสนาวิทยุท้องถิ่นของรัฐบาลค่ะวิทยุที่เป็นตัวแทนของกลุ่มธุรกิจสื่อวิทยุเพื่อความมั่นคงและวิทยุศาสนานะคะพร้อมกันนี้ก็มีการเรียกร้องให้กสทช.เร่งตรวจสอบสัญญาที่เกิดขึ้นทั้งเอกชนและก็หน่วยงานราชการเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการเตรียมจัดสรรคลื่นนอกจากนี้นะคะผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นมหาศาลกับการกำกับดูแลของกสทช.จึงขอให้สังคมช่วยกันตรวจสอบว่าการใช้จ่ายเงินของกสทช.ด้วยเช่นกันค่ะด้านนายแพทย์นิรันดร์พิทักษ์วัชระคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็มีการเสนอนะคะว่าวิทยุชุมชนเป็นเพื่อชุมชนจริงๆเป็นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็นพื้นที่ของชุมชนนั้นการแสดงความหลากหลายที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและการมีส่วนร่วมของทีวีไทยค่ะก็เป็นการเปิดโอกาสให้หลายฝ่ายนะคะได้เข้ามามีส่วนร่วมค่ะโดยเฉพาะการนำเสนอในรายการนักข่าวพลเมืองที่จะเห็นวิถีของกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายมีส่วนในการร่วมคิดร่วมทำร่วมกำหนดกระบวนการการมีส่วนร่วมให้รู้สึกรักษาหวงแหนซึ่ง10ปีที่ผ่านมานะคะการเกิดขึ้นของวิทยุชุมชนไม่ได้ทำเพื่อจุดประสงค์ที่แท้จริงค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวิทยุชุมชนนะคะซึ่งตอนนี้วิทยุชุมชนนั้นก็มีมากมายมากมายเหลือเกินนะคะเกือบจะทุกพื้นที่เลยทีเดียวค่ะ ติดตามว่าคุณคือใครฉันสงสัยไม่รู้ทำไมจึงติดใจเสียงคุณถามใจตัวเองว่าทำไมต้องคลั่งไคล้เพียงแต่คุณต้องติดตามคุณเรื่อยมาเปิดเพลงถูกใจคนฟังทุกๆครั้งชื่อเสียงคุณดังกระชอนไปแสนไกลฉันเองเวลาเปิดฟังคุณไม่เคยหมุนไปคลื่นใดไม่อยากฟังใครเท่าคุณอยากจะเห็นเธอจริงๆคงนิ่งดังวาจาอยากมองตาเวลาที่คุยกับฉันคุณนั้นคงมีเพียงเสียงเมื่อคุยกันฝากมาในรายการทุกวันจากใจติดตามต่อไปในใจหายสงสัยว่าฉันทำไมจึงปิดใจเสียจริงเสียงคุณคือสื่อพาใจให้เลยเคลิ้มคิดแอบอิงจะเจอตัวจริงของคุณจากใจติดตามต่อไปในใจหายสงสัยว่าฉันทำไมจึงติดใจเสียจริงเสียงคุณคือสื่อพาใจให้เลยเคลิ้มคิดแอบอิงถ้าเจอตัวจริงของคุณดีเจเสียงใสใสคุณนั้นเป็นใครดวงใจฉันถามหาเสียงใสๆคนนั้นเป็นใครดวงใจฉันถามหาดีเจเสียงใสๆ มาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและชมรมกอล์ฟราชมงคลขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลราชมงคลชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศในวันศุกร์ที่21ตุลาคม2554ณสนามวินเซอร์พาร์คแอนด์กอล์ฟคลับกรุงเทพรายได้ทั้งหมดเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและโครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของนักศึกษาสอบถามข้อมูลโทร02-549-3672และ081-866-8591หรือที่ www.rmutt.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึง19ตุลาคม2554มาร่วมทีมออกกำลังกายสร้างกุศลร่วมกันนะครับ หมุนตามโลกเด็กและเยาวชน ปิดท้ายวันนี้นะคะกับโลกเด็กและเยาวชนนะคะเป็นเรื่องของตารางสอบแกตแพทนะคะซึ่งมีการสรุปปฏิทินการสอบแกตแพทนะคะก็เปลี่ยนใหม่เป็นไปตามที่สทศกำหนดนะคะไม่ใช่ทางกระทรวงศึกษาธิการกำหนดนะคะเลื่อนเป็นวันที่19ถึง20พฤศจิกายนและ26ถึง27พฤศจิกายนนะคะก็มีการระบุว่าได้กับหาลือกับศูนย์สอบเคลียร์เกือบหมดแล้วส่วนที่เหลือก็มอบให้ทางสกอทปอนะคะไปขอความร่วมมือนำข้อมูลทั้งหมดได้ขึ้นเว็บที่สทศนะคะ www.niets นะคะ .or.th ค่ะหลังจากมีความสับสนในเรื่องของการกำหนดปฏิทินการทดสอบวัดความถนัดทั่วไปหรือที่เรียกกันว่าแกตค่ะแล้วก็แบบทดสอบความถนัดทางวิชาชีพวิชาการหรือแพทนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะก็มีมติเลื่อนสอบจากกำหนดการเดิมคือวันที่8ถึง11ตุลาคมนี้เป็นวันที่5 6แล้วก็12 13พฤศจิกายนแทนนะคะแต่ปรากฏว่าช่วงดังกล่าวตรงกับวันสอบวิชาเฉพาะของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยหรือกสพท.ค่ะและการสอบตรงของมหาวิทยาลัยบางแห่งในที่สุดสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดสอบก็ได้ข้อสรุปว่าการจะสอบแกตแพทในปี2554นี้จะสอบในวันที่19ถึง20พฤศจิกายนและอีกช่วงหนึ่งนะคะ26ถึง27พฤศจิกายนค่ะซึ่งจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกแล้วและความเห็นดังกล่าวของสทศได้รับการเห็นชอบจากกระทรวงศึกษาธิการด้วยค่ะสำหรับรายละเอียดของตารางสอบแกตแพทก็มีดังนี้นะคะวันเสาร์ที่19พฤศจิกายน 8:30 ถึง 11:30 นาทีนะคะก็สอบแกตค่ะเวลา 13:00 นถึง 16:00 นก็เป็นวิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์แพท1นะคะแล้วก็วันอาทิตย์ที่20พฤศจิกายน 8:30 นถึง 11:30 นก็เป็นวิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์แพท2เวลา 13:00 นถึง 16:00 นวิชาความถนัดทางวิชาชีพครูแพท5ค่ะวันเสาร์ที่16พฤศจิกายน 8:30 นถึง 11:00 นวิชาความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์แพท3และเวลา 13:00 นถึง 16:00 นวิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นแพท4นะคะวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายนนะคะเวลา 8:30 นถึง 11:30 นค่ะก็เป็นวิชาความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์แพท6ค่ะเวลา 13:00 ถึง 16:00 นะคะวิชาความถนัดทางภาษาแพท7และก็จะมีการประกาศผลการสอบวันที่23ธันวาคมสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติหรือสทศก็กล่าวว่าหลังจากที่สทศได้หารือร่วมกับศูนย์สอบทั้ง19แห่งของสทศและก็ศูนย์สอบ18แห่งของมหาวิทยาลัยแล้วนะคะก็มีมติให้กำหนดวันสอบแกตแพทใหม่นะคะโดยพบว่าศูนย์สอบเกือบทุกแห่งมีความพร้อมที่จะจัดสอบตามกำหนดการใหม่แต่ก็ยังมีบางแห่งที่ยังมีกิจกรรมหลักตามกำหนดเดิมอยู่เช่นการสอบสัมภาษณ์ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความไม่คล่องตัวค่ะดังนั้นก็คงต้องขอให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยนะคะไปช่วยประสานขอความร่วมมือให้ขยับวันที่มีกิจกรรมหลักของมหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์สอบออกไปก่อนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในส่วนของการเลื่อนสอบแกตแพทครั้งที่2กำหนดสอบยังคงเดิมนั่นก็คือสอบในวันที่3ถึง 6มีนาคมค่ะแต่จะเลื่อนวันรับสมัครใหม่นะคะจากเดิมนะคะรับสมัครวันที่1ถึง28ธันวาคมเป็นเปิดรับสมัครสอบวันที่1ถึง29ธันวาคม2554นะคะชำระเงินวันที่1ถึง30ธันวาคมนะคะตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผู้สมัครวันที่23มกราคมนะคะของปีถัดไปค่ะประกาศเลขที่นั่งสอบและสนามสอบพร้อมพิมพ์บัตรแสดงข้อมูลเลขที่นั่งสอบและสถานที่สอบวันที่10เมษายนประกาศผลสอบค่ะทางนี้สทศก็นำตารางสอบและวันรับสมัครทั้งหมดประกาศขึ้นเว็บไซต์ของสทศนะคะที่ www.niets.or.th ค่ะ ฉันรักเธอจะบอกให้ฟังว่าฉันค้นเจอความหมายของการมีชีวิตอยู่ก็รู้จากเธอไม่ใช่ใครจะบอกอีกทีถ้าไม่เชื่อกันจะบอกอีกทีว่าความสำคัญเธอนั้นเป็นที่หนึ่งเนื้อและไม่มีใครนอกจากเธออย่ากลัวกับคนที่เขามันนินทาอย่ากลัวในวาวตาฉันมีใครเชื่อในรักของเราเชื่อในหัวใจที่ฉันให้เธอได้ไหม คุณผู้ฟังคะเวลาของรายการมุนตามเวลาวันนี้หมดลงแล้วค่ะกลับมาเจอกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้ 11:30 น.ถึง 12:00 น.พร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจที่นำมาฝากคุณนะคะค่ะคุณฟังคะการเวลาที่ผ่านไปไม่สามารถจะหยุดได้ค่ะไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาได้เช่นกันถ้ากลัวที่จะเสียใจกับเรื่องราวที่ผ่านไปต้องมีความมุ่งมั่นใส่ใจกับทุกสิ่งที่แวะเวียนผ่านมานะคะแล้วคุณจะไม่ต้องมานั่งเสียใจกับเรื่องราวต่างๆที่ผ่านไปค่ะสวัสดีค่ะ โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา